ประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจตกอยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ชอบอาจจะเป็นความพลาดพลาดสูญเสียหรือว่าการกระทบกระทั่งคนเรามีทางเลือกเสมอเราจะเลือกไปทางความทุกข์หรือจะหันไปสู่ความไม่ทุกข์ซึ่งเลยไปทางนั้นก็คือความสุขมันมีทางแท่งให้เราเลือกทุกครั้งอันนี้เป็นสิทธิพิเศษก็ได้ของการเป็นมนุษย์มันก็เราต่างจากสัตว์นะอย่างยกตัวอย่างที่นี่สมัยก่อนเราก็ตีระฆังทำวัดเราไม่ได้ใช้ของเวลาตีระฆังหมาที่อยู่รอบๆอยู่ใกล้ๆนะศาลาไก่สมัยนั้นเราทำวัดที่ศาลาไก่กันมันก็จะร้องตีดังมันก็ร้องดังตีถี่มันก็ร้องถี่ตีค่อยมันก็ร้องค่อยจะเป็นนี้ตลอดตีปุ๊บร้องปั๊บตีปุ๊บร้องปั๊บมันเป็นอัตโนมัติมันไม่มีทางเลือกอันนี้สัตว์เป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์เราไม่เป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งเราก็เผลอปล่อยใจให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันได้ยินเสียงด่าปุ๊บก็โกรธปั๊บเลยหรือบางคนไปไกลกว่านั้นได้ยินเสียงด่าปุ๊บก็ด่าตอบปั๊บเลยอย่างที่เราปากไวใจเร็วคนเราไม่จำเป็นต้องตกอยู่ในกับดักแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นคือเลี้ยวเข้าทางที่เป็นความทุกข์ไม่ค่อยเลือกที่จะเลี้ยวไปสู่ทางแห่งความไม่ทุกข์หรือว่าความสุขเท่าไหร่อันนี้อะไรที่ทำให้เราชอบเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางแห่งความทุกข์สาเหตุนี้ก็คือความเคยชินความเคยชินเราชินกับการที่จะโกรธเวลาเจอสิ่งที่ไม่พอใจเสียงที่ไม่ไพเราะอาหารที่ไม่อร่อยใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่อาจจะเริ่มต้นด้วยจากความรำคาญก่อนเสียงดังรู้สึกรำคาญแต่พอรำคาญบ่อยเข้ามันก็ขยายมาเป็นความหงุดหงิดพอหงุดหงิดบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นความโกรธแล้วพอโกรธบ่อยๆเข้าก็เลยโกรธเรื่อยไปเป็นอัตโนมัติไม่ต่างจากเวลาเรามือเราถูกไฟเราก็จะรีบถอนมือถอนนิ้วออกมาทำโดยไม่ตั้งใจทำโดยที่ไม่ต้องสั่งเรื่องอัตโนมัติมันเป็นรีเฟล็กซ์ของจิตนะเวลาเราประสบสิ่งที่ไม่พอใจแล้วไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นเราก็โกรธทันทีแต่ที่จริงมันไม่ใช่รู้สึกหรอกแต่มันเป็นการสะสมนะเป็นการสะสมความเคยชินที่เราเรียกว่าอนุสัยอนุสัยนี่ก็คือสิ่งที่เราสะสมเอาไว้ในตัวกิเลสสะสมมากๆเข้ามันก็จะมีปฏิกิริยาเร็วเข้านะเพราะความสะสมของมันอันนี้เรียกว่าความเคยชินนะคนที่ปากไวใจเร็วก็จะเป็นเพราะเหตุนี้นะทีนี้ปัจจัยนี้สำคัญมากซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความเคยชินก็คือความหลงความหลงหลงคือไม่รู้บางทีเราก็แปลว่าโง่ไปเลยนะไม่รู้อะไรบ้างมันไม่รู้หลายๆเรื่องเช่นอาจจะไม่รู้จักคนที่เข ขามาต่อว่าเราดีไม่รู้ว่าเขามีนิสัยอย่างนี้เราก็เลยเผลอไปไม่รู้ว่าเขาขุดบ่อล่อปลาเอาไว้แล้วก็จะให้เราพูดอย่างนั้นก็เขารู้นิสัยเราว่าเราเป็นอย่างนี้เหมือนกับนักมวยนักมวยนี่ก็ต้องหาทางทำให้คู่ต่อสู้นี้พลาดเขาก็รู้คู่ต่อสู้คนนี้เป็นคนที่ขี้โกรธมีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้พอยั่วยุไปเรื่อยๆนักมวยคนนั้นก็เผลอที่เผลอนี่ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมใจไว้แล้วก็ไม่รู้แผนการของคู่ต่อสู้อันนี้เราก็เรียกว่าความหลงความไม่รู้แต่ไม่รู้ที่สำคัญก็คือว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนี่สำคัญมากเลยไม่รู้อย่างอื่นนี่ก็คือว่าเป็นรองไม่รู้ตัวเวลาเราทุกข์เนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นเพราะเราไม่รู้ตัวเราอย่าไปโทษสิ่งภายนอกจะเป็นเสียงจะเป็นคนอื่นจะเป็นเหตุการณ์ความพัดข้าวความสุขความป่วยของหายถ้าเรารู้ทันมันก็หายแต่ของแต่ใจไม่หายใจไม่เสียด้วยแต่เพราะความไม่รู้ตัวนี่แหละพอไม่รู้ตัวมีอารมณ์มันผุดขึ้นมาในใจเป็นปฏิกิริยาแรกซึ่งธรรมดาของหายก็ปฏิกิริยาคือเสียใจหรือโมโหตัวเองว่าไม่น่าวางของเอาไว้หรือไม่น่าไว้ใจคนข้างๆหรืออาจจะโกรธปฏิกิริยาแรกคือโกรธแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆมันไม่แรงในช่วงวินาทีแรกในช่วงไม่กี่นาทีแรกเนี่ยมันไม่แรงนะแต่พอเราไม่รู้ตัวมันก็ค่อยๆมาจู่โจมแล้วก็ครอบงำจิตใจของเราบางครั้งมันมาแบบแทรกซึมก็ค่อยซึมก็ค่อยสะสมตัวจนกระทั่งกว่าจะรู้มันก็เล่นงานเราไปเยอะแล้วแต่บางครั้งก็มาแบบจู่โจมโดยเฉพาะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันรุนแรงแต่เราเผลอเลยนะที่มันเข้ามาได้เพราะเราเผลอเราไม่รู้ตัวถ้าเรามีสติรู้ตัวทันทีที่มันเกิดขึ้นเราก็สกัดกั้นหรือดึงจิตออกมาจากอารมณ์นั้นได้สตินี่เขาก็เปรียบเหมือนกับคนเฝ้าประตูเมืองนะคนเฝ้าประตูเมืองที่เก่งที่สามารถเขาก็สามารถจะสกัดกั้นศัตรูหรือว่าพวกจารชนสอดแนมไม่ให้เข้าไปได้แต่ถ้าก็ไม่มีความเข้มแข็งเช่นเขาหลับยามหรือว่าไม่มีความฉลาดไม่มีความไวไม่มีความช่างสังเกตไม่สามารถจับพิรุธของศัตรูหรือว่าจารชนได้นั่นก็สามารถสอดแทรกเข้าไปแต่แล้วเข้าไปก็วางเพลิงอะไรเงี้ยวางเพลิงก่อความวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดนะมันเริ่มต้นมาจากด่านแรกก็คือที่ประตูของจิตสตินี่แหละคือผู้ที่จะคอยดูแลควบคุมป้องกันไม่ให้อกุศลนะเข้าไปทำลายก่อความทุกข์ให้แก่จิตใจของเราเรื่องความไม่รู้ตัวนี่สำคัญสติคือความระลึกได้เราก็รวมไปถึงว่าความรู้ตัวด้วยในที่จริงในทางปริยัตินะเขาก็จะแยกไว้ชัดสติคือความระลึกได้ความปัจจัยคือความรู้ตัวแต่บางทีก็รวมกันไปนะสติคือความรู้ตัวก็ได้ที่จริงก็เป็นฝาแฝดกันอยู่แล้วคือถ้าระลึกได้ก็รู้สึกตัวได้เรื่องความหลงความไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นตัวพาเราเข้าสู่หนทางความทุกข์ แล้วพอเราเผลอเข้าไปในเส้นทางนี้แล้วบางทีมันหลงไปเลยนะเหมือนกับหลงป่าออกมาไม่ได้หมุนวนเหมือนกับอยู่ในเขาวงกฏงั้นแหละนะทางที่ทางออกก็มีแต่ว่าออกมาไม่ได้มันเหมือนกับถุงพลาสติกที่เราแขวนเอาไว้บนเสาเนี่ยบางทีก็จะมีพวกแมลงตกเข้าไปในนั้นนะผึ้งเอ่ยหรือว่าผีเสื้อเอ่ยตกแล้วก็ออกมาไม่ได้บางทีเราดูก็ขำนะดูก็สงสารเพราะนั่นที่ปากถุงก็ใหญ่แต่มันไม่ยอมออกมาที่ปากถุงก็บินวนไปวนมาหลงอยู่ในถุงนั่นแหละทางออกก็มีแต่มันไม่เฉลียวใจหรือว่าไม่มองอะไรให้ถี่ถ้วนนะเพราะคนเราก็เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งนะคือหลงเข้าไปในกับดักแห่งอารมณ์นะหลงเข้าไปในทางแห่งความทุกข์นะที่ไม่รู้จักออกสักทีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันมากเลยมันเป็นปัจจัยกันมากระหว่างความไม่รู้ตัวหรือความหลงกับความทุกข์ความโกรธความเศร้าโศกเสียใจขณะเดียวกันไอ้ความโศกความเศร้าเสียใจความโกรธเนี่ยมันก็เป็นตัวเพิ่มให้ความหลงมีมากขึ้นนะมันทำให้ความไม่รู้ตัวมีมากขึ้นเราก็คงจะประสบด้วยตัวเองเวลาเราโกรธนี่มันทำอะไรผิดพลาดพลาดต้องทำในสิ่งที่ไม่สมควรเพราะลืมตัวบ่อยไปอย่างนักมวยนี่พอเขาโกรธแล้วเนื่องจากเขาไม่รู้แผนการของผู้ต่อสู้เมื่อเขาโกรธเขาก็ลืมตัวเมื่อลืมตัวก็แผนการที่วางเอาไว้มันก็พลาดปล่อยสเปกสปาจนกระทั่งเปิดจุดอ่อนให้อีกฝ่ายนึงเขาล็อกได้นะถ้าความโกรธมันเป็นปัจจัยเกิดความรู้ตัวแล้วทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเราเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่านะมีคนหนึ่งบ้านเขาอยู่ริมถนนนะก็เป็นทางผ่านของนักเรียนอาชีวะสองโรงเรียนที่เป็นศัตรูกันเป็นปฏิปักษ์กันนะนักเรียนอาชีวะนี่ก็เวลาเจอกำแพงที่ว่างๆเขาก็จะเอาสีมาพ่นประกาศศักดาว่าโรงเรียนตัวเองเป็นพ่อโรงเรียนคู่แข่งสีพ่นไปสีพ่นมาก็อาศัยเวทีของคือกำแพงของบ้านคนคนนี้แหละนะเจ้าของก็อุตส่าห์ติดป้ายว่ากรุณาอย่าขีดเขียนให้สกปรกวันรุ่งขึ้นก็พบว่าไอ้ป้ายนั้นก็ถูกทำลายไปไม่เหลือร่องรอยเอาป้ายติดอีกมันก็เอาสีมาพ่นต่อมาก็ขู่ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายติดป้ายว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่พ่นสีก็ไม่มีความหมายอุตส่าห์พอสีมันพ่นเต็มกำแพงก็ต้องไปเอาสีมาทาใหม่เพราะว่ามันดูไม่ได้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมสีก็มีการพ่นสีติดกำแพงมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งความอดทนเขาก็ถึงขีดสุดหลังจากที่ความโกรธมาสะสมมากขึ้นแล้วเช้าวันหนึ่งเขาก็ถือสีออกมาพร้อมกับแปรงเสร็จแล้วเขียนข้อความโตๆเลยว่าใครเขียนเป็นหมาตกลงใครเป็นคนแรกที่เป็นหมาเจ้าของเนี่ยนี่เพราะอะไรเขาโกรธจะลืมตัวอยากจะด่าพวกนักเรียนมือบอลแต่ว่าคนที่ถูกด่าคนแรกคือตัวนั่นแหละถ้าลืมตัวแล้วเราอย่าให้ความโกรธมันเกิดขึ้นนะอย่าให้ความเศร้ามันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นได้แต่อย่าให้สะสมมากจนลืมตัวที่วัดนี้ก็มีป้ายติดอยู่ที่ประตูเปิดได้ปิดด้วยนะมีประตูอยู่3จุดนะจะติดป้ายไว้ว่าเปิดได้ปิดด้วยก็ทำนองเดียวกันนะเราโกรธได้แต่ให้รู้จักหยุดด้วยต เศร้าได้นะจะให้รู้จักวางด้วยและจะปล่อยให้มันยืดเยื้อปฏิบัติเจริญสติฟุ้งได้นะแต่ให้กลับมาเบื่อไม่ใช่ปล่อยให้มันยืดยาวไปเราไม่ว่ากันนะคนเราจะโกรธคนเราจะโมโหคนเราจะเศร้าเสียใจแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันนานต้องรู้จักวางจะวางด้วยอะไรล่ะก็ต้องวางด้วยความรู้สึกตัวคือความรู้ตัวแล้วสติก็จะมาทำหน้าที่เองเราไม่ต้องทำอะไรกับความฟุ้งซ่านความโกรธความเศร้าเสียใจนี่ถ้าพูดว่าก็จะพึ่งสติแล้วสติก็จะมาทำงานนี้เองเหมือนกับว่าความมืดเนี่ยเราเพียงแต่ส่องไฟฉายเข้าไปความสว่างก็ไปขับไล่ความมืดเราไม่ต้องไปขับไล่ความมืดเองความสว่างเขาทำหน้าที่ไฟฉายก็ทำหน้าที่แต่เราต้องหาไฟฉายมาพร้อมทางด้วยแล้วไฟฉายก็จะทำหน้าที่ไล่ความมืดเองน้ำที่มันเน่าเราไม่ต้องไปยึดหรือไปสูบให้เสียเวลาเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือว่าเราทดน้ำเอาน้ำใสไปไล่น้ำเสียถ้าเรารู้จักทดน้ำใสไล่น้ำเสียเนี่ยนะเราก็ไม่เหนื่อยการเจริญสติก็เพื่อเห็นนี่แหละคือเพื่อเอาสติหรือความรู้ตัวไปไล่ความไม่รู้ตัวความหลงแล้วความรู้ตัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วมากๆเมื่อความหลงเกิดขึ้นน้อยมันก็ไม่มีช่องให้ความโกรธความเศร้าความทุกข์มันเกิดขึ้นหรือฝังรากลึกได้นี่เราพยายามให้สตินี่เกิดขึ้นมากๆที่จริงไม่ใช่สติอย่างเดียวที่จะมาขับไล่ความโกรธความเศร้าความทุกข์หรือแม้กระทั่งความกลัวมันมีตัวอื่นอยู่อย่างที่ได้บอกวิธีที่จะทำให้ความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ก็มีอีกเช่นความอดทนหมายเป็นไรทนได้สบายมากนะหรือว่าการรู้จักมองให้เห็นในแง่ดีเห็นว่าดีที่มันไม่หนักกว่านี้หรือว่าความเมตตาหรือความใส่ใจผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งสมาธิมันก็ช่วยได้แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวกลุยทางเหมือนกันนะเป็นตัวกลุยทางเลยเพราะคนที่ยังไม่คุ้นกับการที่จะใช้วิธีอย่างที่ว่ามาก็ต้องมีสติตั้งหลักคือระลึกได้ว่ามันมีวิธีอื่นมันมีอย่างอื่นที่จะช่วยได้นะมันมีวิธีนี้ที่จะช่วยได้นะสติเป็นตัวระลึกได้อ้อครูบาอาจารย์เคยสอนอย่างนี้ว่านะว่าถ้าโกรธแล้วต้องทำอย่างนี้นะถ้าเสียใจทำอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติเหมือนกันนะคือระลึกได้ว่าเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเคยมีครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้หรือเคยอ่านหนังสือตรงนี้พบคำว่าสติมีความหมายกว้างระลึกได้ก็ใช่รู้ตัวก็ใช่ถ้าพูดจากความหมายรวมๆไปก็คือว่าสติมีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิตหรือเหนี่ยวอารมณ์มาสู่จิตหรือควบคุมกำกับจิตไว้กับอารมณ์ฟังดูมันเป็นนามธรรมนะแต่ว่าให้เข้าใจว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงก็ได้หรือเป็นความคิดหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในความจำก็ได้อย่างเราจำได้ว่าเพื่อนเรานัดเราวันนี้ที่นี่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการนัดหมายของเพื่อนที่เก็บไว้ในความจำของเราสติเป็นคนดึงมาให้เรารู้ว่าอ๋อนี่เขานัดเอาไว้ตอนนี้ที่นี่ที่นี่นะนี่เป็นหน้าที่ของสติเราเรียกว่าระลึกได้รวมทั้งการที่จิตของเรากระโดดเปิดเปิงออกไปแทนที่จะมาอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการเดินอยู่กับการสร้างจังหวะหรืออยู่กับลมหายใจสิ่งที่ดึงจิตกลับมาอยู่ที่อิริยาบถนั่นแหละคือสตินะสตินี่เขาดึงหลายอย่างดึงอารมณ์มาสู่จิตหรือว่าควบคุมจิตให้มาอยู่ที่อารมณ์ที่เราตั้งไว้เป็นอารมณ์กรรมฐานคือเป็นที่ตั้งของจิตนะก็ทำได้ทั้งสองอย่างนะดึงอารมณ์มาสู่จิตหรือว่าดึงจิตมากำกับอารมณ์เราก็เรียกบางครั้งความแง่ว่านั่นแหละคือความระลึกได้หรือความรู้ตัวกำลังสร้างจังหวะอยู่ ใจลอยนึกขึ้นมาได้ว่านี่ฉันกำลังสร้างจังหวะอยู่นะไอ้ตัวนึกได้นี่คือสติแล้วไม่นึกได้เฉยสติก็จะทำหน้าที่ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับอิริยาบถด้วยนี่แหละคือพลังของสติรวมทั้งระลึกได้ว่ามันมีวิธีการจะจัดการความทุกข์ได้ด้วยนะมันมีวิธีที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ได้ด้วยนะวิธีที่จับมองให้เป็นมุ่งจับจุดให้ได้มีความอดทนขันติเนี่ยนี่สติเป็นตัวตั้งเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวกลีทางที่จะพาเราสู่ทางใหม่เลือกใช้เส้นทางใหม่ก็คือทางแห่งความไม่ทุกข์ทางแห่งความสุขที่ยั่งยืนเราเรียกทางสายนี้ว่าเป็นทางกุศลนะเพราะว่ามันจะพาเราไปสู่กุศลธรรมหลายข้อคือปัญญาคือสติคือสมาธิคือเมตตาแล้วก็มีความสุขหรือความหลุดพ้นนะเป็นที่สุดทางสายนี้มีสตินะเป็นใหญ่มีวิมุตติเป็นแก่นมีนิพพานเป็นจุดหมายแต่เราก็ต้องเลือกนะที่จะเดินว่าจะไปสู่แค่ไหนนะคนเราเลือกได้นะว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราเลือกได้ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ใช่ว่าจะต้องให้สถานการณ์มาเป็นตัวเลือกให้เราหรือเป็นตัวกำหนดให้เราว่าถ้าเจอความพลาดพลาดสูญเสียฉันจะทุกข์นะถ้าเจอคนมาต่อว่าฉันก็จะทุกข์นะฉันไม่มีทางเลือกอื่นนะไม่ใช่เราเลือกได้แต่ที่เราทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะเป็นเราเลือกเองหรือจะเป็นเพราะว่าความไม่รู้และความหลงความเคยชินเป็นตัวผลักอันนั้นก็พูดได้เหมือนกันที่จริงก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่บางทีเราก็เรียกลุงลุงไว้ว่าฉันทำเองแต่ที่จริงพูดก็คือว่าเราตั้งจิตเอาไว้ผิดพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ที่จะทำร้ายเราได้มากกว่าจิตที่ตั้งไว้จิตโจรก็ทำร้ายเราไม่ได้ถ้าเรารู้จักตั้งจิตให้ถูกอย่างพระปุณณะที่พูดไว้เมื่อวานเขาจะมาคว้างเขาจะมาตีเขาจะมาทุบเขาจะมาด่าก็ไม่ทำให้ท่านทุกข์ได้เพราะว่าท่านตั้งจิตให้ถูกคือรู้จักมองให้เป็นมองให้เป็นกุศลก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรานะเป็นหลักเป็นประธานเลยว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อ่ะที่แจ้งเราไม่ใช่อยู่ที่สถานการณ์แวดล้อมหรือว่าสิ่งที่มากระทบกับเราให้เราเลือกว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่มีสิ่งไม่น่าพอใจมากระทบเราให้เรารู้ว่าเราเองนี่แหละที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะทุกข์หรือสุขนะจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราเป็นคนตัดสินใจเองมันไม่ใช่เป็นเพราะคนข้างนอกไม่ใช่เป็นเพราะปัจจัยภายนอกพระเจ้าท่านเทียบไว้น่าสนใจบอกว่ามือที่ไม่มีแผลนะจับอะไรก็จับได้จับยาพิษก็ได้ในอันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่อันนี้จับไม่ได้อันตรายถ้าอันตรายเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเพราะมือเรามีแผลไม่ใช่เป็นเพราะยาพิษเพราะถ้ามือเราไม่มีแผลจับยาพิษก็ได้ในอันตรายถึงชีวิตถ้าต้องกลับมาดูว่ามือเรามีแผลหรือเปล่างั้นถ้าเราทุกข์มันก็เพราะใจเรามีแผลนะใจเรามีแผลหรือถ้าเปรียบอย่างเมื่อวานก็คือว่าหลังคาเราปล่อยให้รั่วนะมันไม่ใช่เพราะฝนนะแต่เพราะหลังคาเราปล่อยให้รั่วเราก็ต้องซ่อมแซมที่มุงที่บังให้แน่นหนามากขึ้นแล้วก็ตัวที่จะมาช่วยให้แผลในใจของเราสมานไม่เปิดช่องนะก็คือสตินั่นเองเหมือนกับคือหนังเป็นปราการด่านแรกที่ทำให้เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายไม่ได้ถ้าเราไม่มีผิวหนังนี่โอ้เราตายไปนานแล้วผิวหนังนี่เป็นปราการด่านแรกเลยคนที่ถูกไฟไหม้จนกระทั่งผิวหนังนี่ถูกเผาแบบจุดตายจุดเต็นนี่ก็อันตรายมากเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆก็ทำถึงตายได้ฉะนั้นพยายามให้เอาสติมาเป็นปราการด่านแรกของจิตให้ได้นะ เป็นนายเฝ้าประตูที่เข้มแข็งขับไวฉลาดรู้ทันมันจะมาไม้ไหนกิเลสมันจะมาไม้ไหนมารมันจะมาไม้ไหนรู้ทันมันจะหลอกให้เราคิดมันจะหลอกให้เราฟุ้งเรารู้ทันลองสังเกตดูว่าสติของเราตอนนี้รู้ทันความฟุ้งซ่านได้ไหมบอกให้อยู่กับความรู้สึกตัวบอกให้อยู่กับการสร้างจังหวะเดินยังคงมันหลอกเราไปไหนแล้วบางทีก็บอกว่าฉันห่วงบ้านบางทีก็บอกว่าฉันห่วงงานพอฉันคิดเรื่องงานหน่อยพอฉันนึกถึงลูกถึงพ่อแม่หน่อยมันอยากจะคิดนะตอนนี้เพราะมันกระหายความคิดมันหิวความคิดเราก็จะไปตามใจมันนะแต่ไม่ใช่ไปห้ามมันแต่ต้องรู้ทันว่ามันจะคอยล่อให้เราออกไปล่อเหมือนกับตัวลายที่คอยล่อให้เราออกจากหลังคาออกจากศาลาเพื่อที่เราจะได้สูบออกไปแล้วก็เปลี่ยนมันนั้นเราอย่าออกไปนะมีความรู้ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปมีความเพียรตั้งจิตให้มีสันทะกับการปฏิบัตินะถือว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเดินไปสู่ความไม่ทุกข์เดินไปสู่ความสุขได้